Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Burç Üstün'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim, bugün gene Suriyeli mültecilerle ilgili bir konuyu gündeme getireceğiz. Konuğumuz Ayşe Görür, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Evet, bugün aslında sizin faaliyetleriniz açısından önemli bir gün. Buna evet, tabii geleceğiz. Programı da dinleyicilerimize aktaracağız. Ama bize Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Bu dernek ne zaman kuruldu? Nasıl evet, kuruldu? Çünkü bizim programımız açısından da son derece önemli bir tarihçesi var. Evet. Arada ben de onu dinleyicilerimize aktaracağım. Evet, buyurunuz. Bizim derneğimiz 1999 depreminden sonra Zafer Kıraç tarafından kuruluyor. Ve gündelik yaşamın bir an önce onarılması, sosyal kültürel faaliyetlerin canlandırılması için birçok sanat disiplinini bir araya getiren atölyeler düzenliyorlar. Özellikle İzmit'te. Deprem bölgesinde. Deprem bölgesinde. Evet. Evet. Daha sonra hani oradaki atölyeler bittikten sonra diyelim Diyarbakır'a geçiyorlar. Ve hani 2000'li yıllarda Diyarbakır'da Sur Belediyesi ile Sur Belediyesi ortaklığında iki tane festival düzenliyorlar. Daha sonra Sur Belediyesi Festivali devralıyor. Yani devralıyor derken bizim bu zaten... Bu festival tabii herhalde yine konserler sanat, var. Evet, sanat atölyeleri var. Sanat atölyeleri, drama atölyeleri, sergiler var, sergiler tiyatro var, var. Tiyatro var, bu tarz evet, atölyeler. Zaten hep bu tür çalışmalar yapıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız aslında çeşitli yerlerde bu faaliyetleri o çeşitli semtlerde, şehirlerde yerel güçlerin devam ettirmesi. Diyarbakır'da da bunu 2 sene yapıyoruz. Daha sonra bir proje geliştiriyor dernek. Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği. Ve o projeyle birlikte ÇAÇA diye, Çocuklar Aynı Çatı Altında diye bir dernek kuruluyor. Ve Diyarbakır'daki çalışmaları ÇAÇA devam ettiriyor zaten. Bugün son derece başarılı çalışmaları da imza atan bir kurum. Ve o çalışmalarına hala devam ediyor değil mi? Evet evet ediyor. Evet. Ediyor. Biz çeşitli şehirlerde çeşitli gruplarla çalışmalara devam ediyoruz. Ediyoruz derken ben aslında ekibe 2007'de katılıyorum. Bir F tipi projesiyle. O zaman Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği'nin bir projesiydi. Tekirdağ F tipinde yapılan bir projeydi. Biz mahkumlarla heykel, resim, kil ve felsefe atölyesi gibi çeşitli atölyeler gerçekleştirdik. Farklı gruplarla gerçekleştirdik. Yaklaşık 7 ay sürdü. Burada çalışan sanat eğitmenlerinin tamamı Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği'ni temsilen Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği'nde yetişmiş sanat eğitmenleriydi. CIST ortaklığında yürüttük. Daha sonra dernek biraz yavaşladı açıkçası. Faaliyetleri yavaşladı. Faaliyetleri yavaşladı çünkü CIST'in işleri çok ağırlaştı. Yükü ağırlaştı. Gerek gündem sebepleri, gerek F tipleri vesaire. Yani hani hapishanelerle ilgili çok fazla sorunun yığılmasıyla ve bu konuyla ilgili çok az ilgilenen kurum ve kuruluşun olması sebebiyle. Kuruluşun açık ismini de verelim. Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği. Evet. Evet. Ve derneğin çeşitli kurucuları, çeşitli diğer sivil toplum kuruluşları, yani başka sivil toplum kuruluşları kuruldu açıkçası. Evet. Bu çok eski zaten. Derken bir 6-7 yıllık bir dinlenme süreci diyelim. Böyle bir sürece girdi. 2013'te ben tekrar döndüm. Ve mülteci çocuklarla ilgili aslında bugün sergisi yapılan ilk çalışmayı. Sabahleyin bir basın toplantısı yaptınız. Evet, bir basın toplantısı yaptık. Aslında bir yıl önce başladık fakat çeşitli sebeplerle Suriyeli göçmenlerle, mültecilerle çalışmayı devlet bir süre sınırlamalar getirmişti. Biz de o süreçte işte 4 kere iptal etme ihtiyacı duyduk. Projemiz 2 basamaktan oluşuyordu. Biri çocuklarla resim ve stop motion ve drama atölyesi, diğeri 100 çocukla anket çalışmasıydı. Ağırlıklı olarak onların eğitimlerine dair. Bunlara gireceğiz ama ben önce bu derneğin başlangıcı hakkında birkaç kısa bilgi vermek istiyorum. Belirttiğiniz gibi 17 Ağustos 1999 depreminden hemen sonra birçok sivil toplum örgütü gibi bir grup gönüllü tarafından 2000 yılında kuruluyor. Kamu kuruluşlarıyla, diğer sivil toplum örgütleriyle barınma, yemek, ısınma ve kıyafet gibi en temel ihtiyaçlara yöneliyorlar. Yani bir nevi lojistik bir faaliyet. Bizim derneğimiz mi? Evet. Yok. Aslında şöyle. Öyle mi? Yani ona destek veriyorlar ama hani barınma, yiyecekle diğer kurumlar ağırlıklı olarak ilgilenirken hiç kimsenin ilgilenmediği sanat alanına yöneliyorlar. Ve o sanatsal tüketimi, kültürel tüketimi bir lüks olmaktan çıkarıp bunun gündelik ilişkileri zedelenen, hani çeşitli sebeplerle, çeşitli mağduriyetlerle zedelenen ilişkileri onarmada yapıcı bir rol üstlendiğini söyleyerek başlıyorlar işi. Yine çocuklarla mı çalışılıyor o dönemde? O dönemde ağırlıklı olarak çocuklarla çalışıyorlar. Evet. Yani bizim aslında illa çocuklarla çalışacağız, başka grupla çalışmayacağız gibi bir tercihimiz yok. Ama galiba alanımız çocuklarla çalışan kurumlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Tercih ediliyor. Öyle oluyor. Yani bizim kendi tercih ettiğimiz bir alan değil. Ama özellikle tercih ettiğimiz. Evet, çok seviyoruz o ayrı. Ama hani bu grupla çalışmayız, bu yaş grubuyla çalışıyoruz gibi bir özel bir tercihimiz yok. Ama böyle gelişti hep. Evet. Bildiğim kadarıyla yani hep şeyde deprem bölgesinde çocuklarla çalışıyorsunuz. Evet. Belirttiğiniz gibi. Evet. Bunun dışında da dernek bir dönem hapishanelerde bulunan tutuklu ve hükümlüler, madde bağımlıları gibi sosyal dışlanmaya maruz kalmış diğer gruplarla da belli çalışmalar yürütüyor. Ama bugün itibariyle bu çalışmalar halen devam eden çalışmalar mı yoksa? Yani zaman zaman ama yani 2013 itibariyle biz tamamen bir engellilerle bir çalışmamız var. Ondan da bahsederim ama biz 2013 itibariyle talepler doğrultusunda, ihtiyaçlar doğrultusunda neredeyse tamamen mültecilerle çalışıyoruz. İstanbul'da mı çalışıyorsunuz sadece? Şu ana kadar yani 2013-2016 arasında İstanbul, Diyarbakır ve İzmir'de çalıştık. Üç şehir. Üç şehirde. Çocuklara nasıl ulaşıyorsunuz? Şimdi bizim kendi mekanımız yok. İstanbul'da da yok. Ama İstanbul'da İnsan Kaynaklarını Geliştirme Vakfı Esenler binasında çalışıyoruz. Bir keresinde Hayata Desteğin Küçükçekmece yerleşkesinde de çalıştınız. İstanbul'da bu semtlerle çalışıyoruz. Nasıl buluyorsunuz çocukları? Şimdi Diyarbakır'da mesela Ezidi kampında çalıştığım zaman çalışmadan önce. Ona geleceğim evet. İsterseniz oradan başlayalım Ezidi aslında kampında. Aslında evet mesela kıyaslayarak gideyim. Evet. Ezidi kampında hani çok travmatik bir görüntü göreceğimi düşünmüştüm. Çekinerek de gitmiştim. Yani çekinerekten kastım. Tarih? Bu yaz sonu. Ha, yani 2016. Geçen yaz sonu. 2015 pardon. Sonu. 2015 sonu. Eylül, Ekim, Kasım. Evet. Aylarında her ay birer haftalık bir çalışma yaptık. Bir resim, bir drama, yani bir hafta resim Eylül'de. Ekim'de bir hafta drama. Kasım'da da yine Ezidilerin oluşturduğu bir sirk grubunu götürdük. Ezidilerle çalışmak üzere. Onlar neredeydi? İstanbul'da mıydılar? Hayır, onlar da Mardin'de Her Yerde Sanat diye bir ekip var. Mardin'de Her Yerde Sanat ekibiyle yetişmiş Ezidiler var. Evet. Bunların yaşları ortalama 18-21. Evet. Ve ciddi ciddi bir sirk grubu. Evet. Pandomim, sirk. 2 yıldır öğrenmişler Her Yerde Sanat ekibiyle birlikte. Ve artık gezici olarak dolaşıyorlar. Dolaşıyorlar. Benim gördüğüm Ezeli kampında, yani Diyarbakır'da, her ne olursa olsun çocukların kendilerine daha rahat bir alan yarattığıydı. Yani hani oyun oynayabilecekleri bir alan var, en azından bir yeşillik var, bir park var. Çünkü orası zaten fidanlık, Diyarbakır'ın bir çeşit piknik alanı. Kimin oluşturduğu bir kamp bu? Belediyenin. Diyarbakır Belediyesi. Diyarbakır Belediyesi'nin. Evet. Ve tabii ki koşullar, yani hani kamplar çok kötü diyoruz. Yani zaten hangi kamp çok iyi olabilir ki, neticesinde kamptır. Ama ne olursa olsun ben İstanbul'daki çocuklara göre oradaki çocukların en azından ruhsal sağlıklarının, tabii ki ben bir profesyonel değilim bu anlamda, ama dışarıdan bir gözlemci olarak İstanbul'daki hayatlarına çocukların göre daha travmatik olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Evet, öyle görüyorum. Çünkü büyük şehrin daha ezici olduğunu, ayrımcılığın son daha derece yoğun, çıktı, çok net yaşandığı, ekonomik koşulların yine insanları, özellikle çocukları çok hırpaladı. Çünkü mesela biz anket çalışmalarımızı özellikle 12 yaş üstüyle yapamadık. Çünkü 12 yaş üstünde çocuk bulamadık. O çocukların hepsi çalışıyordu. Evet, İstanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul'dan. Yani. Anket çalışmamızı sadece İstanbul'da yaptık, evet, zaten. Ezidi kampına dönersek, tabii ki İstanbul'la Diyarbakır arasındaki fark, Diyarbakır'da bir kampa giriyorsunuz. Evet. Yani özel, ayrı bir bölgeye giriyorsunuz. İstanbul'da, evet, ise bir kamp söz konusu değil, değil Hayır, mi? Hayır, İstanbul'da kamp yok. Evet. İstanbul'da kamp yok. Ezidi kampında hayata destek çalışıyordu. Birlikte çalıştık biz. Evet. Onlar bizi ağırladılar. Evet, onları da programımızda ağırladık. Öyle mi? Evet. Güzel. Ama İsenler'de de İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı ile birlikte çalıştık. Şimdi bizim mültecilerle tek başına çalışma olanağımız... Bir şey soracağım. Tabii, buyurun. Ezidilere ilişkin dil sorununu nasıl çözdünüz? Hayata desteğin, onu söyleyecektim. Çevirmen ekibi vardı zaten. Onlar kanalıyla. Onlar bize destek oldular, evet. Evet. İstanbul'da nasıl çözüyorsunuz? İstanbul'da da, yani biz kendi mekanımız yok. Çünkü çok çeşitli mekanlarda, şehirlerde, semtlerde çalıştığımız için, bir mahalle örgütlenmesi olmadığımız için, tek bir mahalleye hitap etmediğimiz için bir mekan yaratmayı düşünmedik hiçbir, evet, zaman. Dolayısıyla yani çeşitli şehirleri gezdiğimiz için de gittiğimiz şehirlerde çalışan kurumlar vasıtasıyla ilişki kurmayı tercih ettik. Yine onların çevirmenleri vasıtasıyla. Evet, her zaman öyle tercih ettik. Bir de şimdi mültecilerle çalışmanın çok hukuki şeyleri var. Aşamaları var. Doğru. Çocuklarla çalışırken fotoğraf almak istiyorsanız eğer, arkalarından bile fotoğraf çekmeyi planlıyorsanız ailelerinden imza almanız gerekiyor. Vesaire vesaire. Birçok prosedür var. Bunlar sizin var. Koyduğunuz prensipler Hayır, mi? Hayır, bizim koyduğumuz prensipler değil. Bunlar bildiğiniz çocuk haklarıyla ilgili. İlgili, evet. Mülteci çocuklarla ilgili. Siz onlara uyuyorsunuz. Evet, dikkat etmeniz gereken kurallar. Dolayısıyla hani bizim kurumumuz yani bir danışmanlık hizmeti veren veya hani mültecilikle ilgili bir alanda çalışmıyoruz biz. Biz sadece sanat alanında çalışıyoruz ama ihtiyaç çok fazla olduğu için sadece mültecilerle çalışmaya başladık. Yani ihtiyaçlar bizi oraya götürdü. Yönlendirdi. Evet. Evet. Dolayısıyla bizim tek başımıza mültecilerle herhangi bir çalışma yapmamız çok zor tabii ki. Yani hani bize daha danışman, aracı bir kurum gerekiyor. O durumda işte yerelde hangi dernek veya sivil toplum kuruluşu varsa onlar aracılığıyla gidip geliyoruz. Belediyelerle çalışıyor musunuz? Belediyelerle şimdiye kadar direkt bir çalışmamız hiç olmadı. Yani kampta da biz belediyeyle direkt ilişkide değildik. Hayata destek ilişkideydi. Veya İKGV Esenler Belediyesi ile bir festival düzenledi ama biz direkt ilişkide değildik. İKGV ilişkideydi. Evet. Siz onun altında. Evet. Şimdi biz bir de sanat ekibi olduğumuz için böyle bürokratik şeyler bizi çok yoruyor. Çok kaçıyoruz öyle mi? Şeylerden. Belediye falan. Belediyeler bizi yoruyor açıkçası. O kağıdı götür, burayı imzala, bunu al. Biz gerçekten, bizim eğitmenlerimiz bir de öğretmen değil. Hepsi sanatçı. Dolayısıyla proje ekibi, yani proje yazan ve proje yürüten benim gibi sadece iki arkadaşız. İki kişi yürütüyoruz. Bütün bu çalışmayı. Bütün bu çalışmayı. Daha doğrusu üç diyelim, yeni bir arkadaşımız da katıldı. Ama ağırlıklı olarak bizim ekibimiz sanatçılardan oluşuyor. Evet, kamu yönetimi ve yerel yönetimlerle çalışma konusunda zorluklardan bahsettiniz ama evet, uyduğunuz ciddi kurallar elbette, var. Elbette, elbette, elbette. Yani işte mesela çocuk hakları, tabii, tabii, sözleşmesi. İster istemez tabii ki, evet, yani onları bunun, zaten. Bunun dışında başka hangi belgelere dayalı bir insan hakları Şimdi zaten o tür aslında süreçlerden kaçmak için yani hani diğer kurumlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Çünkü bunu bizden daha iyi bilen kurumlar var. Hayata Destek veya İKGB gibi. Herhangi bir durumda bizden daha kolay izin alabilecek kurumlar da bunlar. Veya uluslararası işte Birleşmiş Milletler olur, UNICEF olur vesaire. Onlarla da ilişkileri kuvvetli olan kurumlar. Dolayısıyla bizden daha uzmanlar. Hani biz herhangi bir sorun durumunda hukuki bir boyutta müdahale edebilecek bilgi ve kapasiteye açıkçası sahip değiliz. Biz tamamen sanat ve sanatsal etkinlikler yoluyla kişilerin, çocukların, ergenlerin, kadınların, mahpusların kendilerini başka bir dünyaya, başka bir dünya mümkün cümlesine hala inanmalarına bir vesile olmaya çalışıyoruz. Peki etkili oluyor musunuz? Olduğumuzu düşünüyorum. Bunun göstergeleri? Var. Bunun göstergeleri mesela ayın 12'sine kadar Cezayir Restoran'da bir sergimiz var. Oradaki çocukların yaptığı resimleri, o resimlerden yapılan filmleri izlerseniz. Evet. Aslında onun hikayesini hemen dinleyicilerimize aktaralım. Çünkü uzun süreden beri devam eden bir çalışma. Evet. Bugün sabahliğinde saat 11'de bunun bir basın toplantısını yaptınız. Evet. Evet. Nasıl başladı bu faaliyet? Bu faaliyet işte 2015 yazında, Ağustos ayında yaptık. O zaman yani ilk çalışmamızdı. Sivil Düşün AB programı bizi destekledi. Bu projede ve Açık Toplum destekledi. Bu iki kurumun desteklediği bir projeydi. Sivil Düşün daha çok anket ve raporlama sürecini ama Açık Toplum'da daha çok yani sergi ve film kurgusu ayağını destekledi. Biz yaklaşık 60 Suriyeli çocukla İnsan Kaynaklarını Geliştirme Vakfı'nda resim, stop motion ve drama çalışması yaptık. İstanbul'da? İstanbul'da, Esenler'de. Sadece İstanbul'da mı yaptınız? Şu an sergide bulunan işler, resimler evet sadece İstanbul'da. Evet ama anladığım kadarıyla bunun bir devamı da olacak herhalde. Olacak. Evet. Oluyor da yani hatta onun dediğim gibi aslında bu kadar gecikmesinin sebebi anketleri yapmamız konusundaki kısıtlamalardı. YÖK'ün getirdiği kısıtlamalardı. Ne anketi yapıyorsunuz? Biz çocukların eğitimleriyle ilgili, Türkiye'deki eğitimleriyle ilgili, gelecekleriyle ilgili ne düşündükleri hakkında onlara çeşitli sorular sorduk. Hani burada memnunlar mı? Eğitimlerine devam edebiliyorlar mı? Vesaire. Evet. Anket konusuna yeniden öneririz. Önce sergiyi anlatayım. Evet. Sergiyi. 60 çocukla yaptık. Şu an Cezayir'de restoranda dev kumaşa 3'e 3 kumaşa boyama resimleri görebilirsiniz. Küçük resimler yaptılar kağıda. O kağıda yaptıkları resimlerden biz iki film gerçekleştirdik. Biri bir stop motion film. Hem atölyeleri Fırat Bingöl ve Uğur Kaya yürüttü. Fırat Bingöl kağıda yapılan resimleri kumaşa boyamayı bir stop motion film haline getirdi. Kurgulayarak. İsmi Renkli Bir Gün. Evet. Sergide izleyebilirsiniz. Sergiden sonra sosyal medyada da kendi Facebook sayfamızda da paylaşacağız zaten. Evet, Beyoğlu'nda Cezayir Restoranı'nın üst katında küçük sergi salonunda şu anda açık değil mi? Evet, pazar gününe de kadar açık. Hani çok beğenildi, çok kısa bulundu. Belki bilmiyorum Cezayir Restoranı'na konuşup bayram süresince de tatil süresince de belki açık kalması sağlanabilir. Açık kalması sağlanabilir. O yüzden hani dinleyiciler sayfamızdan kontrol edebilirler. Evet, sabahleyin saat 10'dan akşam 7'ye kadar maalesef. 7'ye kadar orası. Açık. Evet. Akşam ama zaten birçok galeri de aynı durumda. Evet. Evet. Birçok sergi salonu, evet. Galeri aynı durumda. Diğeri de dünyanın en güzel filmi. Animasyon film. O da çocukların yaptığı resimlerin kurgulanmasıyla oluştu. Onu da Uğur Acil diye bir animasyon sanatçımız gerçekleştirdi. Dünyanın en güzel filmi ismini Suriyeli çocuklardan biri koydu. Biz resimleri yaparken, kumaşa boyama yaparken onlara bunlar film olacak diye anlattık nasıl bir şey olacağını. İsmini de birlikte koyalım dedik. İşte çeşitli öneriler oldu. Bir arkadaşımız, küçük çocuğumuz şey dedi. Yani bu filmin adı dünyanın en güzel filmi olsun dedi. Biz de onu koymayı tercih ettik. Serginin adı da dünyanın en güzel filmi. Evet. Oldu. Kaç dakikalık bir filmden bahsediyoruz? Stop motion'da o da yani biri 1,5, diğeri 1,40 gibi. Evet. Kısa, son derece kısa, küçük filmler küçük bunlar. Filmler. Ama evet. Bunlar da sürekli dönecek mi? Sürekli dönüyor şu an. Evet. Sergide dönüyor. Sergide dönüyor, evet. Evet. Bu atölye sürecini bir kısaca anlatır mısınız? Ne tabii. kadar zaman sürdü? Yani bu ilk önce herhalde bir resim, boyama teknikleri konusunda bilgiler aldılar çocuklar. Ondan sonra aslında mı oldu? Daha spontan oldu. Çünkü zaten 10 seans hakkımız vardı. Yani 10 seanslık bir projeydi bu. Çok küçük başladık. Bizim de daha ilk deneyimimizdi mülteci çocuklarla. İKGV de daha yeni başlıyordu çocuklarla çalışmaya. Yani İKGV aslında dediğim gibi mültecilere danışmanlık hizmeti veren bir kurum. Evet. Biz başladığımızda onlar da kafalarında planlıyorlardı ama henüz çocuklarla ilgili bir çalışma yürütmemişlerdi. Dolayısıyla nasıl yaparız, nasıl ederiz, çeviri nasıl olur, çocukları nasıl bu işe alıştırırız, isterler mi, istemezler mi, dil büyük bir bariyer mi vesaire derken, hani bizim dernek eğitmenlerimiz sanatçılarımız böyle hani birebir bir resim eğitimi vererek böyle hani bir akademik eğitim gibi bir eğitim yapmıyorlar. Daha o ana özgü, çocukları daha özgür tekniklerle, daha yaratıcı, daha yaratıcı ve özgür sağlayacak. Evet, daha evet. özgür teknikler uyguluyorlar. 10 seans gerçekleştirdik 60 çocukla. Kaçar saatlik seanslar bunlar? 1,5-2. 1,5-2 saat, evet. Evet. Çocukların çoğu anneleriyle birlikte geldi. Küçük kardeşleri gelenler oldu. Bu da güzel değil mi? Çok güzeldi. Ama bu bize böyle bir şey de verdi. Yani ya ne yapsak ne etsek, atölyeler yani hani bizim beklediğimizin çok üstüne çıktı tabii. Anneler ya da küçük kardeşler gelince birazcık karmaşa da yaşandı açıkçası. Ama başka bir çözüm yok çünkü hani çocukları getirecek başka kimse yok. Evet. Biz de ondan sonra, onu daha sonra anlatırım ama isminden bahsedeyim. Annelerle Türkçe çocuklarla sanat atölyelerini başlattık. Yani hani anneleri bekçi gibi kapıda beklemektense onları da siz de yapmış çünkü biz de bir şey yapmak isteriz dediler. Biz de düşündük yani ayrı zamanlarda yapmak çok zor. Bari hani bu kalabalık ve de hani karmaşa halinden de kurtulmuş oluruz. Zaten İKGV'de karşılıklı iki sınıf var. Bir sınıfta annelere Türkçe dersi verirken diğer sınıfta çocuklarla dans atölyesi yaptık bu sefer de. Evet. Evet. Bu 10 seans sonunda çocuklar hazırladıkları resimleri evet. ortaya koydular. Evet, koydular. Ve oradan da bu sergi çıktı. Evet. Hepsini koydunuz mu? Hepsini koyamadık tabii ki. Yani çok fazla resim vardı. Yani kağıda olan resimleri koymadık. Onlar zaten bir filme dönüştü. Yani hani 10 seans. Ha, filme dönüşen de bu. Kağıda yapılanlar. Evet, yani hani 200 tane resim vardır orada. Hepsini koymak imkansız. Evet, ama onları da film içinde. Film içinde seçilmiş olanları seçilmiş görecekler olanları zaten. Göreceğiz. Evet. Başladığınız sayıyla sonuçta kalan çocuk sayısı aynı mıdır? Arttı. Arttı. Arttı. Suriyeli çocuklarla hep öyle. Yani mülteci çocuklarla öyle diyelim daha doğrusu. Çünkü hani gelen mahallesine gidiyor. Aa, biz bugün çok güzel bir şeye gittik. Siz de gelsenize gibi. Biz kısıtlaması da getirmedik. Hani başka gruplarda getirebiliyoruz. Atölyelerin sağlıklı olması açısından. Hani işte yok 20 kişi olacak. Veya hani kim ilk atölyede başladıysa onunla devam edeceğiz. Ekstra almayız. Yani bu savaş mağduru çocuklarla böyle bir şey yapmayı doğru bulmadık. O yüzden atölyelere katılımcılar değişti. Arttı. Ama her atölye, yani nerede çalıştıysam her atölyede ilk derse gelenden her zaman daha fazla sayıda bitirdik mültecilerle. Evet, peki resmi bir sergiyle resimleri sergiyle sergileyeceksiniz. Onun dışındaki atölye faaliyetlerinin de bir sonuç etkinliği olacak mı? Mesela dans dediniz. Çocukları... O da zaten işte Esenler Belediyesi bir festival düzenledi. Ha, o festivalin içinde? Evet, çocuk sokağında. Hani araçlara kapalı bir sokak var Esenler'de. Evet. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış, boyanmış vesaire. Ha, ne güzel. Evet, öyle bir sokak var. Orada bir festival düzenlendi. Biz dans gösterilerimizi orada yaptık zaten. Evet, yani o da evet. Sahneye çıkmış oldu. Evet, orada da o hocamızın isminden de bahsedelim. Lütfen. Bir hip-hop atölyesi yaptık bu arada. Bu hip-hop dans atölyemizi de Akın Tek adlı genç hocamız yürüttü. Yürüttü, çok evet. güzel. Dans, resim, Bunun dışında başka bir atölyeniz oldu mu? Mülteci çocuklarla mı? Evet, evet, drama oldu. Drama oldu. Drama eğitmenimiz de Derya Sağlam'dı. Evet. Dramada ne yaptınız? Dramayı bir gün yapabildik. Çünkü drama mülteci çocuklarla yaparken eğer dil bariyeri varsa en zorlandığımız alan oldu. Tabii. Çevirmen aracılığıyla drama yapmak gerçekten zor, meşakkatli. Ama biz Derya ile daha sonra Diyarbakır'da Ezdi kampına gittik. Biraz daha hani dili aşabilmek adına küçük çocuklarla daha oyuna yakın çalışmalar yürüttük orada. Evet. Bu çocuklarla yapılan anketten çıkan bir takım sonuçlar var, evet, herhalde. Evet. Programımızın ikinci bölümünde ona da mutlaka girelim. Tabii, yani tabii. Çocuklar ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar, Türkiye'yi nasıl görüyorlar, geldikleri memleketleri konusundaki düşünceleri neler, onları da mutlaka öğrenmek isteriz, almak isteriz. Şimdi sergiyi tekrarlayalım. Bugün başladı sergi. Beşinde başladı. Beşinde mi başladı? Bu basın bülteni, basın toplantısı bugündü ama biz daha çok, daha uzun bir süre olsun sergi diye beşinde başlattık. Evet, Cezayir restoranın üst katındaki küçük sergi salonunda. Duyurma açısından bir sorununuz oldu mu? Yok, olmadı. Öyle mi? Sosyal medyada duyurduk. Sosyal medyada duyurdunuz. Mail grubumuz var, oradan duyurduk. Basın listemiz var, oradan mail attık. Bir duyuru sorunumuz olmadı. Evet, gerçi yenileyeceksiniz ama hemen sizin internet adresinizi de verelim dinleyicilerimize. Tabii. Orada da birçok bilgiye ulaşmak mümkün. Evet, şu an yenileniyoruz zaten. Eski projeleri de ekliyoruz. www.sosyalkulturalyasam.org. Evet, buradan bütün faaliyetlerinize ulaşabilirler. Evet. Şimdi küçük bir ara verelim, bir müzik parçası dinleyelim. Biz de soluk alırız böylelikle. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Dinliyoruz. With that wild look in your eye, woman, I've seen that look before. I can't keep up, ain't even gonna try. Now it's Katie by the door. You wanna take me to the wild side? As you're tossing back your head, you wanna send me on a wild ride. You've got plenty to share. Is it me, or did things get hot in here? You sway your hips from side to side. We'll be right back. the money to treat you right. That's the tightest dress I think I've ever seen. I better keep you out of sight, because time after time I fill your glass with sweet wine. You don't even catch a buzz. Sooner or later the truth comes out. You're after blood. You wanna take me to the wild side. As you're tossing back your hair, you wanna send me on a wild ride. You've got plenty to share. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Ayşe Görür. Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı arkadaşımız. Türkiye'de sığınmacı çocuk olmak konulu bir çalışmanın özetlerini aldık birinci bölümde. Gene aynı konuya devam edeceğiz ama İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Ağustos ayının iş cinayetleri raporunu açıkladı. Şimdi onu aktarmaya çalışacağım. Ağustos ayında en az 199, yılın ilk 8 ayında ise en az 1250 işçi yaşamını yitirdi diyor Ağustos ayı raporu. Bu arada birkaç bilgi veriyor. Uluslararası birkaç sigorta şirketinin kontrolünde olacak bireysel emeklilik yasası geçti. Esasen sosyal güvenlik sistemimizin son kırıntılarının da yok edilmesi, emeklilik adı altında olası birikimlerin tekellere kaynak olarak aktarılması ve emeklilik hakkının sona erdirilmesi hedefleniyor diyor bu rapor. Varlık yasasının kabul edildiğini belirtiyor. Açık Radyo'nun diğer programlarında da söz konusu edilmiş olan varlık yasası. Özellikle 80. madde ile doğanın talanı, ÇED raporu, ruhsat izni gibi gerekliliklerin kaldırılması, şirketlere fon aktarılması ve vergi muafiyeti gibi birçok yönüyle Cumhuriyet tarihinde görünmemiş bir sermaye teşvik programı hayata geçiriliyor diyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, PTT, TRT, İller Bankası, TÜBİTAK, Milli Piyango, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, GAP Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Yurtkur, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Spor Genel Müdürlüğü gibi birçok kurum özelleştirme kapsamına alınıyor diye belirtiyor rapor. Evet, kamu kurumları ve 50'den az işçisi olan az tehlikeli iş yerlerinde uzman ve hekim çalıştırma zorunluluğu 1 Temmuz 2017 tarihine ertelendi. Yani tam bir yıl bir erteleme ile karşı karşıyayız. Evet, bir yılın özetini iş cinayetleri açısından vermek gerekirse Ocak ayında 115, Şubat'ta 144, Mart ayında 160, Nisan ayında 171, Mayıs ayında 124, Haziran ayında 203, Temmuz ayında 134, Ağustos ayında ise 199 işçi vatandaşımız iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirdiler. Ağustos ayının son 4 yılına baktığımız zaman ise 2013 yılında 130, 2014'te 160, 2015'te 162, görüldüğü gibi 2016'da da 199, yani her yıl artarak devam eden bir can kaybıyla karşı karşıyayız. Ağustos ayında yaşamını yitiren 199 emekçinin 166'sı işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 22'si çiftçilerden ve küçük toprak sahiplerinden, 11'i esnaflardan olmak üzere 33'ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. Bunların iş kollarına göre dağılımına baktığımız zaman tarım ve orman en önde 43 emekçi vatandaşımız. İnşaat, yol her zaman olduğu gibi 41 işçiyle gene ön sırada. Taşımacılık sıra hiç değişmiyor. 27 işçi, metal iş kolunda 10, ticaret, büro, eğitim, sinema iş kolunda 9 emekçi vatandaşımız, savunma güvenlik iş kolunda 9, belediye genel işler iş kolunda 8, enerjide 6, madencilikte 5, tekstil deri iş kolunda 5, çimento, toprak, cam iş kolunda 5, konaklama, eğlence iş kolunda 5 vatandaşımız, gıda şeker iş kolunda 4, petrokimya, lastik iş kolunda 4, ağaç, kağıt iş kolunda 3, sağlık sosyal hizmetler de 3, iletişim iş kolunda 2, gemi tersane deniz liman iş kolunda 1, çalıştığı iş kolu belirlenemeyen ise 9 işçi vatandaşımız yaşamını yitirmiş. Ağustos ayındaki iş cinayetlerinin nedenlerine bakıldığında trafik ve servis kazası nedeniyle 55 işçi, düşme nedeniyle 34, ezilme göçük nedeniyle 34, elektrik çarpması nedeniyle 19, silahlı saldırı nedeniyle 15, kalp krizi nedeniyle 11, intihar nedeniyle 7, diğer nedenlerden ötürü de 10 işçi, patlama yanma nedeniyle 5, zehirlenme boğulma nedeniyle 5 işçi, nesne düşmesi çarpması nedeniyle 4 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Evet, yaş aralıklarına baktığımız zaman 14 yaş ve altında 1, 15-17 yaş aralığında 2, 18-27 yaş aralığında 35, 28-50'de 93, 51-64'te 37, 65 yaş ve üstünde 9 işçi, yaşı tespit edilemeyen, bilinmeyen 22 işçi yaşamını yitirmiş. Evet, 199 işçiyle Ağustos ayında iş cinayetleri sonucunda 199 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Evet. Şimdi programımıza gene birinci bölümden itibaren devam edelim. Anketler demiştik Ayşe Hanım. Bu anketlerden çıkan sonuçlar nelerdir? Çocuklar ne düşünüyorlar, ne diyorlar? Yani nasıl genel olarak bahsedeyim. Biz 100 çocukla görüştük. Bunun 55'i erkek, 45'i kız çocuğuydu. Yani hani 50-50 yapmaya özen gösteriyoruz ama hani anketleri sokakta yaptık biz kendimiz. Evet. Sokakta gördüğümüz çocukların ailelerinden izin alarak yaptık. Gerçekleştirdik. Çocukların çoğu Şam, Halep ve Kamışlo ve Afrin'den gelen çocuklar. Ve geliş sebepleri elbette savaş. Geldikleri yıllar belli mi çocukların? Evet. 2011-2016. Arası. Dağılıyor. Evet. Evet. Yani sokakta yaptığımız için ve hani... O anlamda da yani bu 4 yıllık, 5 yıllık sürecin tamamını ifade eden bir anket oldu. Sonucuyla aynen. Karşı karşıyayız. Evet. Aynen. Yani detay çok fazla soru var, sorduk. Onları biz sayfamıza da takip eden izleyiciler raporu web sitemizden bulabilirler. Ama hani genel olarak bilgi vermek gerekirse... Yani 2013'ten sonra gelenlerin 2011'de gelenlere göre çok daha daha rahat olduklarını söyleyelim görece. Öyle mi? Tabii çünkü gelenler artık buradaki akrabalarının, tanışlarının yanlarına geliyorlar. Ama ilk gelenlerin, 2011'de gelenlerin çok büyük sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Sorduğumuz yerleşme sonra, konusunda, barınma ve her eğitim konuda, konusunda. Yani biz kendilerine bir destek alıp almadıklarını sorduk. Devlet kurumlarından, belediyelerden veya sivil toplum kuruluşlarından veya komşularından, sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere çok az yardım aldıklarını söyleyebiliriz. Yani hani ülkemizde böyle bir ön yargı var, bir yanlış bilgi var. Suriyeli mültecilere çok sahip çıkıldığı, evet, veya onlara çok destek olunduğu konusunda. Bu gerçekten tamamıyla uydurma. Evet. Bir bilgi. Sınırdan içeriye almak dışında herhangi bir desteğimiz yok. Mültecilere benim bildiğim yok. Yani yeterli olan bir destekten bahsedemiyoruz. Benim çalıştığım şehirlerde maalesef. Vesaire. Evet, hatta hani İzmir'e geleceğiz ama kısaca söyleyeyim. İzmir'de Mardinlilerin yaşadığı, zaten 90'lardan sonra hani göçle birlikte yaşadığı Kadife Kale deprem sebebiyle kentsel dönüşme maruz kalıyor ve burayı boşaltıyorlar. Tamam, güzel. İnsanların sağlığıyla oynanan bir yerde yaşamaları doğru değil. Ama şu an Suriyeli mülteciler yerleştiriliyor oraya. Ha, yani... Yani... çok şey, ironik, çok trajik bir coğrafyada yaşıyoruz maalesef. Evet. Şimdi biz anketlerde de 12 yaşının üstünde çocuklarla çok çalışamadık. Çünkü 12 yaşından üstünde çocuklar çalışıyorlar. Tekstil fabrikalarında yine ağırlıklı olmak üzere. Dolayısıyla anketimiz ağırlıklı olarak 7 ile 12 yaş. Peki 12 yaş üstü çocuklar, 12 yaş ve üstü çocuklar eğitim görmüyorlar mı? Görmüyorlar. Görmüyorlar. Çalışıyorlar. Hem, evet. hem de haftada 6 gün hem de sabah 8'den 7'ye kadar gibi saatlerde çalışıyorlar. Evet, 12-13 saat. Evet. Evet. Bazı çocuklar hatta hani annesi olmayan olabiliyor, babası olmayan. Bazılarının ikisi de olmuyor da bütün kardeşlerine bir abla bakıyor mesela. Evet. Gibi gerçekler de var. Bu nedenle hep 12 yaş altı. Evet, ben zaten şimdiye kadar 12 yaş üstü mülteci çocuk çok azla çalışabildim. Çalışamıyoruz. Yani. Çalışamıyorsunuz. Hafta sonu çalışabilirsiniz istiyorsanız ama ona da vicdanınız el vermiyor, çocuğun dinlenme günü. Evet. Hafta sonu dediğiniz 6 gün çalıştığına göre pazardan bahsediyor. Pazar günü. Evet. Bunu etik bulmadım ben, hani pazar günü çocuklarla çalışmayı. Evet. Anketin sonuçlarına dönersek. Anketin sonuçlarına dönersek çocukların %93'ü okula gitmek istiyor. Evet. Yani hayır diyen ve fikrim yok ya da fikrim yok diyen %7. Yani hepsi eğitimine devam etmek istiyor. Bu konuda olanak? Bu konuda şöyle, geçici kimlik belgeleri varsa eğer eğitim hakları var aslında. Ama hani dediğim gibi çocuklar ekonomik, ailenin ekonomik gidişatından birer sorumlu birey haline gelmişler. Evet. Bir de şey, hani Suriyeli mülteciler duymuşsunuzdur, gazeteler zaten yazdılar da bunu. Asgari maaşın bile altında. Tabii. Çok düşük maaşlarla çalıştırılan bizim insanlar. Bizim programımızda yaptığımız sohbetlerde de bu çok net ifade edildi. Evet. Şimdi bir de çok ilginç bir şeyle karşılaştım ben. Mahalleler, yani bu bizim raporumuzda yok. Bu benim kendi kişisel gözlemim. Çocuklar mahalle, yani okuldansa mahallede daha iyi arkadaşlık kurduklarını söylediler. Ya bu çok enteresan. Bunu da nereden aklıma geldiğini anlatayım. Bazı çocuklar çok iyi Türkçe biliyordu. Ama okula gitmiyorlardı. Okula gitmemesine rağmen okula Türkçesi halde çok böyle, iyi. Evet, bayağı iyi Türkçe konuşuyorlardı. Nerede öğrendiniz dediğimde aldığım fix cevap, yani her birinden aldığım cevap mahalle arkadaşlarımdan, mahallede oyun oynarken. Yani okul çok enteresan bir yer Türkiye'de. Demek ki yani ayrımcılığın en olmaması gereken yerde çocuklar bile okulda ayrımcılığı öğreniyorlar, milliyetçiliği öğreniyorlar. Benim yorumum bu tabii elbette. Evet, yok ama daha önceki programlarda kesin tespit yani, olarak aktarılan bilgilerden birisi de buydu. Çocuk zaten okulda da mahalledeki arkadaşıyla gidiyor büyük ihtimal. Hani çok ilginç, mahalle arkadaşlarıyla mahallede oyun oynayabilen bir çocuk okulda dışlanabiliyor. Dil öğrenemiyor. Motivasyonunu zaten kaybediyor. Sürekli bir aşağılanma duygusuyla yaşıyor. Yaşadığım bir şey anlatayım Taksim Meydanı'nda. Önümde iki Suriyeli çocuk yürüyor. Ve birbirlerine şöyle hakaret ediyorlar. Oyun oynuyorlar diyor ama şakalaşıyorlar. Pis Suriyeli diye. Pis, ama ikisi de Suriyeli. İkisi de Suriyeli. Biri diğerine pis Suriyeli, pis Suriyeli diye bağırıyor. Dönüyor ona, neden bana pis Suriyeli diyor. Sen pis Suriyeli değil misin? Ben de pis Suriyeliyim. Sen de pis Suriyelisin diyor. Şimdi evet. Bu kadar ağır, bu kadar acıyı hangi çocuk hak eder bilemiyorum. Yani hani çok travmatik evet. gerçeklerle büyüyorlar çocuklar Türkiye'de. Evet. Hani, geriye dönme umutları var mı? Geriye dönme umutlarını bırakın. Şimdi yine çok çelişkili bir iki soru sorduk biz. Soru sormadık da cevaplar çok çelişkili. Önce Türkiye'yi seviyor musunuz diye sorduk. Hemen hemen tamamı seviyoruz dedi. Geri dönmek ister misiniz dediğimde 100 çocuğun 100'ü de geri dönmek istiyor. Savaş biter bitmez. Biteceğine dair umutları da olduğunu söyleyebilirim. Çok çocuklar ve hani umutları henüz körelmemiş bir yaştalar. Evet. Umarım umutları gerçek olur. Bir gün olur. Biteceğini düşünüyorlar. Evet. Yani bu anlamda da Türkiye'de insanların büyük bir ön yargısı var. Geldiler, yerleştiler, işimizden olduk vesaire vesaire gibi maalesef. Peki. Böyle bir şey yok. Çocuklarda en azından yok. Hiçbiri. Bir tanesi bile herhalde biz iyi eski misafirperverlik karakterimizi kaybettiğimiz için olsa gerek. Türkiye'lilerin meşhur olduğu misafirperverlik duygusunu kaybettikleri için olsa gerek. 7 ile 12 yaş arası Suriyeli evet, çocuklar. Biraz masallarda bir hikayelerde herhalde. Yani. Herhalde öyleymiş. Evet. Bilemiyorum. Öyleydi. Romanlarda falan. Evet. Evet. Yani 7 ile 12 yaş arası Suriyeli çocuklar bile 100 çocuğun 100'ü de Türkiye'de kalmak istemiyor. Peki geri döndükleri zaman bıraktıklarına aynen bulacaklarını düşünüyorlar mı? Veya buna ilişkin bir sorunuz oldu mu? Böyle bir soru sormadık ama resimler... Şöyle anlatayım size. Daha önce televizyoncu arkadaşlar geldi, çekim yaptılar veya gazeteci arkadaşlar. Şimdi yani ben de belki bu işin içinde olmasam şaşırırdım. Resimler çok renkli. Yani ve kendi ülkelerine ait, Suriye'ye evet, ait. Yani tabii oraya anımsatan şeyler var. Evet. Ev çiziyor, ağaç çiziyor, okul çiziyor ama daha önce yaptığımız tabii yani hani özellikle animasyonda yani dünyanın en güzel filminde işte doğayı çiziyor vesaire. Siz anlıyorsunuz ki geldiği yeri betimliyor. Yani bunların hiçbirinde biz karanlık bir betimleme görmedik. Soran arkadaşlar hani acaba bizim yönlendirmemiz var mı vesaire gibi kibarca soruyorlar, nazikçe soruyorlar tabii ama böyle bir şey söz konusu bile değil. Fakat ben 7 ile 12 yaş arası her, aşağı yukarı her grupla çalıştım. Tarla başında da çalıştım. Cezaevinde de çalıştım. Çocuklar her koşulda renkli şeyler yapıyorlar. Özellikle de çocukluklarını geçirdikleri yeri renkli evet, tasvir ediyorlar. Özellikle ben 2013'te bir de Yel Değirmeni çocuk evinde çalıştım. Kadıköy'de. Kadıköy'de. Orada karma bir mülteci grup var. Ama oradakiler daha da beter çünkü onlar yani annesi ve babası olmayanlar. Annesi ve babasının nerede olduğunu yani ailesinin çoğunun nerede olduğunu bilmeyen çocukların kaldığı bir yerde. Evet daha kaotikti mesela. Daha kaotik resimler gördük. İşte ama o, ailesine saldıran travma altında zaten. Evet, ailesine evet, saldıran Taliban resmi de yapabiliyor. Bunu mesela siyah çiziyor da o Talibanları ama etrafındaki dağı, tarlayı, güneşi, çiçekleri falan yine renkli betimliyor çocuklar. Yani bunda bizim hiçbir etkimiz yok. Dolayısıyla bu rengarenk resimlerin çıkışı bana ülkelerini öyle hatırlamak istediklerini ve hani o şekilde bulacaklarına inandıkları duygusunu verdi bir gözlemci olarak. Evet. Başka çıkan önemli sonuç var mı? Başka yani ben eğitim mi sağlık mı derseniz hani hangi birisini seçeceğimi bilemiyorum. Sağlık ama zaten bizim için yeterince o sorunlu bir alan Türkiye'de, İstanbul'da özellikle. Ama Suriyelilerin sağlık probleminde bir de dil sorunu ekleniyor. Yani tabii. Yine geçici kimlik belgesi olanlar gidip sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Ama evet, orada da derdini doktora anlatabilmesi için mutlaka Arapça bilen birisine ihtiyaç var. Dolayısıyla bu anlamda devletin acil bir çözüm yaratması gerekiyor. Çünkü insanlar mesela şöyle cevap alıyoruz. O zaman ne yapıyorsunuz? Kendi imkanlarımızla diyor. Kendi imkanları dediği de yine mesela şimdi özel Suriye okulları diye okullar var. Mesela. Evet. Özel dediğimiz zaman da kolej gibi değil, özel statüsü olan demek oluyor. Böyle dönem başına 200 lira 300 lira alıyor okullar. Çoğunluğu gönüllü Suriyeli öğretmenlerin çalıştırdığı. Arapça öğrenim evet, verilen. Mesela evet Arapça eğitim verilen okullar. Ve benim gördüğüm çok ilginç bir okul vardı. İşte oradaki çocuklara sorduğumda sağlık ihtiyaçlarınızı ne yapıyorsunuz? Yani hani biz devlet kurumlarından çok faydalanamıyoruz. Çünkü çok dil sorunu yaşıyoruz. Kendi imkanlarımızla dedim. Hangi imkanlar dedim. İşte bu okulun altında depo gibi bir poliklinik vardı. Orada yine gönüllü Suriyeli doktorların tedavi ettiği bir yerdi. Yani hani sağlık açısından da bu durumdayız. Evet. Eğitimden daha iyi bir durumda değiliz. Hani anketlerle ilgili özellikle söylemek istediğim şeyler bunlar. Evet, o zaman hemen gelecek projelerine geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Şimdi gelecek projeler derken zaten biz Diyarbakır'da Fidanlık kampında devam ettirmeyi düşündüğümüz bir projemiz vardı. Fakat koşullar sebebiyle Diyarbakır'da devam edemiyoruz. Onu İzmir'e çektik. İzmir'de Kadife Kale'de 4 basamaklı bir çalışmaydı. Bir basamağını gerçekleştirdik. Orada hem Mardinli Kürt çocukları, 90 sonrası oraya yerleşmiş ailelerin çocukları hem de mülteci çocuklarla birlikte yürüttük atölyemizi. 4 aşama dediğiniz nedir? Her ay bir hafta. Bir hafta boyunca. Evet, çünkü hani git gel bizim için çok masraflı oluyor. Mesela doğru. Hani her hafta sonu gitse yani o yol parasını hani atölyeye aktarmayı tercih ediyoruz. İzmir'de de Halkların Köprüsü Derneği ile birlikte çalışıyoruz. Çocukları onlar haberdar ediyorlar veya çeviri desteğinde bulunuyorlar bize. Onların da çok hoş bir çalışma sistemleri var. O dört haftanın kendi içinde bir ayrımı var mı? Yani bir hafta işte tiyatro veya drama. Vallahi biz yapmayı düşünmüştük ama yani biz zaten bu projeyi de 5 aydır erteliyoruz. Dediğim gibi hani koşullar sebebiyle. Evet. Tam orada yapacağız, çatışma oluyor. Tam burada yapacağız, o hal ilan ediliyor. Çoktan bitmiş olması gereken bir projeydi. Bitiremedik bir türlü. Hani yazı da iyi değerlendiremedik açıkçası. Evet. Hani açık alan kullanmayı tercih ediyorduk çünkü. Yani ne denk geliyorsa onu yapıyoruz. Güneydoğu'da giremediğiniz iller var, ilçeler var. Girseniz bile tabii. Bir problem çıktığında her şey darma duman oluyor. Tabii. O sebeple hani gerçekten şu an kiminle ne yapabiliyorsak onu yapıyoruz. Evet. Önünüze çıkan ilk imkanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Kadınlarla ama İzmir'de de daha rahat çalıştığımızı söyleyebilirim İstanbul'da. Öyle mi? Evet. İstanbul'dan daha rahat. Çok neden? Daha rahat. Çünkü yani bu şehrin çok tuhaf bir ağırlığı, çok tuhaf bir trafiği var. Halkların Köprüsü Derneği'nin çok iyi bir gönüllü kitlesi var. O gönüllülerin bize inanılmaz büyük bir desteği var. Evet. Ha, bu anlamda siz gönüllü destek de alıyorsunuz. İhtiyaçlarınız hatta var mı? Hatta biz Halkların Köprüsü'yle şöyle bir çalışma yürüttük. Çocuklarla çalışırken yaptığımız serbest resim tekniklerini gönüllü gençlere de öğrettik ki bizden sonra devam ettirebilsinler diye. Evet. Kadınlarla ilgili ne yapacaksınız? Bu 5 ay yaptık. Şimdi devam edeceğiz onu. O bitti. Annelerle Türkçe, çocuklarla sanat diye. Bu aslında İKGV, sadece İKGV değil, başka kurumlarda ya acaba siz Türkçe eğitim de mi verseniz? O önce benim kafama pek yatmadı çünkü biz bir eğitim kurumu değiliz. Fakat neden olmasın diye düşündük. Çocuklarla anneleri aynı anda atölyeye almak anneler açısından çok faydalı. Çünkü çocukları sadece anneler getirebiliyor, başka getirebilecek kimseleri yok. Bir abi, abla. Sizin de toplayıp getirme olanağınız yok. Olanağımız yok. Anneler çocukları getiriyorlar. İKGV'de yani karşılıklı 2 sınıf var. Çocuklarla sanat atölyelerini yürütüyoruz. Annelerle de Türkçe eğitimi veriyoruz. Çok güzel. Bütün bu faaliyetlerde nelere ihtiyacınız var? Var mı daha doğrusu? Var tabii ki. Gönüllü ihtiyacımız çok. Atölyelerin... Ne tür gönüllüler arıyorsunuz? Özellikle üniversite öğrencileri. Yani hani atölyelerimizi zaten profesyonel sanatçılarımız götürüyor. Ama onları asiste edecek, onlara yardım edecek. Yardımcı olacak. Ve teknik de öğrenecek. Yani hani özellikle sanat eğitmenliğiyle ilgilenen gençleri çok tavsiye ederim. Çünkü gelen genç öğrenciler, özellikle üniversite öğrencileri, kendileri de bir eğitim sürecine tabi olmuş oluyorlar. Yani bizim şu anki en yoğun çalıştığımız Fırat Bingöl zamanında Diyarbakır'da zaten bu derneğin eğitimleri sayesinde kendini geliştirmiş, resim bölümünde okurken şimdi sanat eğitmeni olmuş, İstanbul'da özel okulda bir sanat eğitmeni olarak çalışıyor. Gönüllüler nasıl başvuracak size? Bizim web sitemize bakarlarsa orada bir form var. Peki. Ya da oradaki mail adresini görürler, bana mail atabilirler. Mail adresini tekrarlayalım. www.sosyalkulturalyasam.org. Evet. Orada telefon, internet, mail, her türlü bilgiye ulaşabilirler. Bir de bizim diğer sivil toplum örgütlerinden farklı olarak malzeme ihtiyacımız çok fazla oluyor. Bizim için çok yüksek rakamda bütçeler maliyetli çıkabiliyor. Yani çünkü boyaydı, bezdi, kumaştı, fırçaydı. Bunlardan feragat etmek söz konusu bile değil. Evet. Bunları hediye edecek insanlara da ihtiyaç var. Bunları hediye edecek insanlar ya da kurumlara varsa çok seviniriz. Evet. Peki en son sergi hakkında kısa bir bilgi daha verelim. Cezayir Restoran'ın üst katında bayram gününe kadar mı, ne zamana kadar? Şu an 12 Eylül'e kadar diye düşündük ama hani çok beğenildi sergi. O yüzden Cezayir Restoran'la konuşup uzatmayı da düşünüyoruz. Sosyal medyadan takip ederlerse uzatmayı da görürler. Facebook sayfasından ilan ederiz. Evet, Cezayir Restoran'ın üst katında dünyanın en güzel filmi sergisine bütün dinleyicilerimizi davet ediyoruz. Evet, değil mi? Evet, lütfen. Peki, Ayşe Hanım, çok çok teşekkür ederiz. Biz sağ olun. Ben teşekkür verdiğiniz ederim. Bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Ayşe Görür idi. Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Türkiye'de Sığınmacı Çocuk Olmak başlığı altında hem sergiden bahsettik hem de faaliyetlerden bahsettik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.